I kup sprzęt za minimum 290 zł. Pokaż świadectwo i odbierz rabat. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Expert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej mogą wrócić, nie wyklucza premier Tusk. W Częstochowie ruszył proces w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Zarzut nawoływania do udziału w masowym zamachu usłyszał 17-latek z Podkarpacia. Premier Donald Tusk nie wyklucza przywrócenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Jak mówił, będzie to konsekwencja szczegółowej kontroli przekazywania osób przez stronę niemiecką. Dodał, że każda osoba, której dokumenty mogą być podejrzane, będzie kierowana z powrotem na zachód. Będę chciał usłyszeć także od Straży Granicznej, ile jest takich przypadków i w jaki sposób Straż Graniczna ma zamiar egzekwować moje polecenie, aby nikt z żadnego kraju, także z Niemiec, nie wkroczył na teren Polski bez jednoznacznego określenia, że taki jest nasz obowiązek. Wskazaliśmy także stronie niemieckiej, że jeśli będą powtarzały się przypadki, które z naszego punktu widzenia są wątpliwe, będziemy musieli przywrócić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Rano szef MSWiA mówił w Trójce, że połowa z zawracanych osób to obywatele Ukrainy nie mający prawa pobytu na terytorium Niemiec. Oskarżeni o doprowadzenie do śmierci 8-letniego Kamilka w końcu stanęli przed sądem. Po 2 latach od zdarzenia w Częstochowie rozpoczął się proces w tej sprawie. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński. Rozprawa odbywa się przy zamkniętych drzwiach. Jawnie zostanie przeczytany wyłącznie akt oskarżenia. Na sali sądowej znajduje się 4 oskarżonych. Głównemu oskarżonemu ojczymowi chłopca postawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znęcanie się nad Kamilem i jego bratem oraz przestępstwa seksualne wobec osoby nieletniej. Matka chłopca została oskarżona m.in. o pomoc w zabójstwie, natomiast wujostwo ma odpowiedzieć za nieudzielenie pomocy dziecku. W sądzie jest również biologiczny ojciec Kamilka, Artur Topuł, który ma nadzieję na sprawiedliwość. Wreszcie doczekałem się tej sprawy, żeby w końcu dostali jakiś największy wyrok. Rodzicom skatowanego chłopca grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a pozostałym oskarżonym do 3 lat więzienia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Specjalny zespół prokuratorów ma zbadać efekty pracy prawie 300 obwodowych komisji wyborczych. Decyzję w tej sprawie podjęto w prokuraturze generalnej, a jej szczegóły mają być przedstawione za 30 minut. Przed siedzibą prokuratury w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski, witaj. Dzień dobry. Powiedz, co wiemy na ten temat? Wiemy z doniesień medialnych, że chodzi o sprawdzenie 296 komisji wyborczych, w których można podejrzewać tak zwane anomalie wyborcze. Na taką skalę możliwych nieprawidłowości wskazało 2 naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Jacek Haman i dr Andrzej Toruj. W analizie naukowców mowa jest o 145 komisjach z bardzo wysokim ryzykiem błędu, 104 z wysokim i 47, w których też mogą występować anomalie. Trzeba jednak podkreślić, że sami naukowcy mówią o niewielkiej skali potencjalnych nieprawidłowości wobec wyniku wyborczego. To może być maksymalnie 18,5 tysiąca głosów, które po weryfikacji zyskałby Rafał Trzaskowski. Oznacza to, że jest to tylko 5% różnicy głosów wobec Karola Nawrockiego, do którego i tak prezydentowi Warszawy zabrakłoby 351 tysięcy głosów. Szczegóły działań prokuratury poznamy za 30 minut. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. W toruńskim szpitalu zmarła 24-latka zaatakowana w nocy 12 czerwca w parku Glazja. Napastnik zadał kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Obywatel Wenezueli usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz należy spodziewać się zmiany kwalifikacji czynu. Grozi mu dożywocie. 17-letni mieszkaniec Podkarpacia usłyszał zarzuty nawoływania do udziału w masowym zamachu wspierającym politykę radykalnych dżihadystów. Andrzej Dubiel z prokuratury w Tarnobrzegu powiedział, że podejrzany w internecie nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym oraz przygotowywał się do zamachu. W toku postępowania ustalono, że podejrzany zbierał, przechowywał, miał dostęp do szeregu informacji odnośnie produkcji bomb, amunicji, w jaki sposób wytworzyć bombę, jak ją użyć. Ponadto zabezpieczono również takie jego zapiski, z którego wynikało, jakie osoby należy zlikwidować, w jaki sposób należy to zrobić. Zabezpieczono również plan wysadzenia jednej ze szkół na terenie województwa podkarpackiego. 17-latek został aresztowany na 3 miesiące. Klimat. W znacznej części wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, m.in. w rejonie Narwi. Ponad połowa energii generowanej elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych w całym kraju. Dobra albo bardzo dobra jakość powietrza. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, w audycji pana Tomasza Rządy w niedzielę rano, opowiadającej zespole, była taka piosenka Idziesz ulicą, a ciało trwa i tak dalej. No to jest hit, od którego ja pragnę usłyszeć. Ta piosenka będzie za chwilę. Przypomnę, że przed godziną słuchaliśmy grupy Human wraz z Edytą Bartosiewicz, a teraz już Human we wspomnianym utworze naszej słuchaczki Human i przebój pod tytułem Polski. Zespół Human i Polski w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pewnie parę osób zastanawia się, dlaczego akurat Polski, dlaczego taki tytuł właśnie, a to prosta sprawa. Cała płyta była zaśpiewana przez Scott Skyrisa po angielsku, a tylko jedna piosenka po polsku. I to właśnie piosenka pod tytułem Polski. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl i jeszcze raz po polsku. Prośba od pana Krzysztofa o piosenkę Marka Dejaka. Tekstu nie pamiętam dokładnie ani tytułu, ale gdzieś tam było coś o rybie w tym tekście, więc my już wiemy, co chodzi. Chodzi pewnie o piosenkę Człowiek, Złota Ryba. Pan Krzysztof dopisuje niby utwór depresyjny, ale niekoniecznie. Pozdrawiam Trójeczkę. Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs, choć czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogą wlec. Masz to skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie ści najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi i mówili, nie powinien między nami, nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz to skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, tak, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Człowiek, Złota Ryba i Marek Dejak w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. No to teraz przebój zagraniczny. Dzień dobry, mam na imię Robert i chciałem zamówić piosenkę dla mojej córki Zosi, która w piątek odebrała świadectwo 8 klasy. No i teraz czeka na wyniki, które w piątek się pojawią egzaminu. A piosenkę prosiłbym Bad Bunny, jest taki popularny raper podobno z Puerto Rico, którego właśnie młodzież lubi słuchać. To jakąkolwiek piosenkę od Bad Bunny'ego. Otro son se bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, crush?

minę masz i wzrok ponury. Ciał bambina, zbadaj mała, tam są drzwi. On miał w kieszeni paszport, sprawdziłaś, a więc znasz to. Lecz on nie sprawdził, ile ty masz lat. On mówił, bella bionda, a popatrz jak wygląda. Te włosy masz jak lęco w błoto wpadł. Jak w oczy spojrzysz teraz swojego prezentera, co dyskotekę robi i ma styl. Straciłaś Watykanta, chciał kupić ci Trabanta. Czy warto było za tych parę chwil? Twój ragazzo Forda Capri ci nie kupi, bo na notę pewnie też nie powie ci. Jeszcze wierzysz, że dla ciebie śpiewa drugi. Ciao bambina, zbadaj mała, tam są drzwi. Przebój Drupiego w polskiej wersji Ragazzo do Napoli, Jacek Zwoźniak. Czyli przez chwilę byliśmy prawie w Sanremo. Chociaż prawie dużo zmienia. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. To teraz nabierzemy dużego przyspieszenia. Dzień dobry. Dzisiaj jest 30 czerwca. Dokładnie 28 lat temu ukazał się trzeci studyjny album zespołu The Prodigy, The Fat of the Land. Jeśli można prosić, to jakikolwiek utwór z tego albumu, najchętniej Brief albo Firestarter. Parte de España. Prodigy i Firestarter. Ja miałem szansę obejrzeć ich na żywo dwukrotnie. Raz w Londynie, chwilę po tym, jak ta piosenka była wielkim przebojem, a zaraz potem, już parę lat później, w Warszawie podczas jednego z festiwali. I muszę powiedzieć, że ten Firestarter jest jeszcze gorętszy, kiedy widzi się go i słyszy na żywo. 227 trójek, UKF @polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF teraz prośba od pana Łukasza, który pisze: dzień dobry, dziś są urodziny mojej koleżanki z pracy i z tej okazji prosiłbym o utwór Johna Legenda All of Me i dużo szczęścia dla Dominiki, kolega Łukasz. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. All of Me i John Legend w Trójce. Piękny utwór. Miło, że raz na jakiś czas państwo proszą również o tę piosenkę. Ja ją osobiście bardzo lubię. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. Teraz prośba pana Macieja w sam raz na poniedziałek. Blue Monday i grupa New Order oczywiście.

Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie tuszka polskiego kurczaka z Lady 7,99 za kilogram, 6 kilo na osobę, a ser żółty K Classic XXL Gouda lub morski 17,90 za kilogramowe opakowanie, 2 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Czysta i naga prawda. Mam nadzieję, że pan nie udaje złego. Jestem małym człowieczkiem uwikłanym w tysiące zależności. Ty zaczynasz jakieś obrzydliwe gry. Wyjątkowe spotkanie artystów. Jest nas nagle dwóch? Znam was. Będę mordercą swojego ojca. Sprawiedliwość za miliard. Na festiwal zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, włączająca miłośników kultury w ważne wydarzenia artystyczne na Pomorzu. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch. A polski kalafior w hit cenie 4,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Marian, wstawaj, wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to już, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Philips, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym tak.